Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, jest 10. Małgorzata Magdorska, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści nie przejęli się ultimatum rządu w Kijowie. Nadal okupują budynki w kilku miastach na wschodzie Ukrainy. Dziś wyrok w procesie o Tantiem za muzykę, który za X wytoczył fryzjerowi z Wałbrzycha. Włoscy obrońcy zwierząt apelują tuż przed świętami wielkanocnymi o położenie kresu rzezi jagniąt. Choć 2 godziny temu minął termin ultimatum postawionego przez władze w Kijowie prorosyjskim separatystom na wschodzie Ukrainy, nadal okupują oni państwowe budynki w kilku miastach. Wczoraj Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego ogłosiła rozpoczęcie wielkiej operacji antyterrorystycznej. Pełniąc obowiązki prezydenta Ukrainy, Oleksandr Turczynow zapowiedział, że ci, którzy złożą broń, nie zostaną ukarani. Najwięcej takich budynków okupowanych jest w obwodzie donieckim, w tym stolicy regionu, samym Doniecku. Tutaj zajęta jest siedziba administracji państwowej. Przed budynkiem pikietują zwolennicy separatyzmu. To w siedzibie miejscowej administracji okupowanej przez uzbrojone bojówki ogłoszono ponad tydzień temu powstanie separatystycznej Donieckiej Republiki. Napięta sytuacja panuje również w kilku miastach obwodu. Mimo prowadzonej wczoraj operacji antyterrorystycznej w Słowiańsku, okupowana tam komenda milicji wciąż znajduje się w rękach uzbrojonych separatystów. Wczoraj polała się tam krew. Jest co najmniej jeden zabity po stronie ukraińskiego specnazu. Lokalne media donoszą, że uzbrojone bandy ostrzelały tam cywilny samochód. Są ranni. Podobna sytuacja panuje też w Kramatorsku. Tutaj świetnie uzbrojone i umundurowane bojówki również zajmują posterunek milicji. Prorosyjskie oddziały kontrolują również budynek lokalnych władz w Mariupolu. Wczoraj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła, że rozruchy na wschodzie Ukrainy są przygotowywane przez rosyjskie służby i zaangażowanych przez nich lokalnych przestępców. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraina jest naszym sąsiadem, więc istnieje zagrożenie, ale trzeba pamiętać, że Polska nie jest stroną konfliktu. To konflikt rosyjsko-ukraiński, mówi Polskiej Agencji Prasowej szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz i zapewnia, że granice są stabilne, a rząd przygotowany na różne warianty. Ukraina nie ma teraz innego wyjścia i musi pokazać siłę. Tak sytuację oceniał w Trójce Piotr Semka z tygodnika Do Rzeczy. Inaczej zacznie się już rozpad. Tak jak w 1941 roku rosyjscy dowódcy mówili, nie mamy gdzie się cofać, za nami Moskwa, tak teraz pozwolenie na anektowanie faktyczne pełzające Ługańska czy Doniecka to jest już rozpad ukraińskiej państwowości. Paweł Wroński z Gazety Wyborczej przekonywał w Trójce, że w tej sytuacji Polska nie powinna naciskać na rozmieszczenie w naszym kraju sił NATO. Jeśli my domagamy się, ażeby Rosja znak w granicy wycofała swoje korpusy, swoje czołgi, ażeby Ukrainie dać możliwość rozwiązania wewnętrznych problemów bez militarnej presji, a równocześnie sami mówimy o tym, że bardzo chcielibyśmy mieć tutaj nad granicą z Ukrainą jakieś dodatkowe siły NATO, to wydaje mi się to nielogiczne. Po południu w Luksemburgu spotkają się ministrowie spraw zagranicznych państw wspólnoty. Będą mówić m.in. o trzecim etapie sankcji wobec Rosji za próbę destabilizacji sytuacji na Ukrainie. Ratownicy GOPR-u, policjanci, strażacy i ochotnicy, w sumie około 200 osób, szuka 78-letniego mężczyzny z miejscowości Piekielnik koło Nowego Targu, który w sobotę wyszedł do lasu. Do tej pory nie natrafiono na żaden jego ślad. W poszukiwaniach uczestnicy czy policyjny śmigłowiec oraz sądecka grupa ratownictwa specjalistycznego z psami tropiącymi. Są one prowadzone w trudno dostępnym, bagiennym terenie. Teraz w serwisie Trójki proces o Tantiem za publiczne odtwarzanie muzyki. O 13.30 w świdnickim sądzie ma zapaść wyrok w sprawie, którą Stowarzyszenie Autorów ZAIKS wytoczyło wałbrzyskiemu fryzjerowi. Formalnie chodzi o 1000 zł. Marcin Węgrzynowski płacić nie chce, bo jak mówi, w swoim lokalu rozdawał klientkom zatyczki do uszu. Panie podpisywały także oświadczenia o tym, że muzyki nie słyszą. Od początku procesu podkreśla, że muzyka w jego salonie to tylko dodatek, który nie zwiększa obrotów. Szczerze powiedziawszy, że to jest szukanie pieniędzy. Jest kryzys, więc każdy szuka pieniądze, gdzie tylko może. ZAIKS za nic nie robienie chce dostawać od fryzjerów pieniądze, które będą wpływały im na konto, bo twierdzą, że dzięki tej muzyce my więcej zarabiamy. W naszej branży jest to tylko dodatek. My na tym nie zarabiamy. To nie jest dyskoteka, to nie jest żaden pub, że ludzie przychodzą tutaj dla muzyki, tylko przychodzą dla konkretnych fryzjerów. W ciągu roku na Dolnym Śląsku toczy się kilkadziesiąt takich spraw. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zwykle wygrywa. Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia obrońcy zwierząt we Włoszech znów apelują o położenie kresu wielkanocnej rzezi jagniąt. Potrawy z jagnięciny są niemal obowiązkowym daniem na włoskich stołach w czasie świąt. Wielką kampanię przeciwko jedzeniu mięsa jagniąt prowadzi Włoska Liga Obrony Zwierząt i Środowiska, która przekonuje, że jedzenie małych zwierząt to barbarzyństwo. Przed Wielkanocą złożyła ona w parlamencie projekt ustawy zabraniającej uboju i sprzedaży zwierząt w wieku poniżej 6 miesięcy. Choć apele o Wielkanoc bez jagnięciny mnożą się i przeciwników tej tradycji także w kościele przybywa, to wciąż jest jednak ona bardzo silna. A popyt jest tak duży, że Włosi od lat kupują jagnięcinę przed świętami Wielkanocy, między innymi w Polsce, na Podhalu. To był serwis Trójki.

To zespół Eskimo Joe, 12,5 minuty po godzinie 10. Teraz pora na płyty tygodnia. Z ogromną radością, przyjemnością informuję, że dzisiaj dwie polskie płyty. O popołudniowej chwileczkę później, a na razie o tej przedpołudniowej. Myślę, że to bardzo ważny dzień dla Moniki Littke. Jej nowa płyta If I Was to Describe You właśnie dzisiaj ma swoją premierę. Monika zapowiedziała swoją wizytę w Markomanii za niecałe 2 tygodnie. Wtedy porozmawiamy sobie więcej o tej płycie, a dzisiaj mamy dla Państwa pierwsze egzemplarze SMS-em 71335. Proszę pisać już teraz. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Monika Littke i Basia Trzeczylewska. Tum Tum Song z płyty Moniki If I Was to Describe You. Dwie nasze dziewczyny z Londynu. A dwie nasze płyty na dzisiaj. Dla pani Magdaleny do Bydgoszczy i dla pana Michała do Krakowa. Proszę spodziewać się następnych płyt jutro o tej samej porze. Po południu naszą płytą tygodnia będzie album Krzysztofa Napiórkowskiego Ziemie Obiecane. A Krzysztof będzie moim gościem w najbliższą sobotę. To już teraz zapraszam do Markomanii. W tym tygodniu Markomania trochę dłuższa, od 9 do 12. Sięgnijmy sobie po tę płytę dziś, a proszę powalczyć o nią w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki.

Mieszkańcy luksusowych dzielnic byli przerażeni. O tym, co działo się w Hollywood, informowały media na całym świecie. Trzem tysiącom strażaków, żołnierzy i ochotników udało się wreszcie zatrzymać ścianę ognia. Znana dzielnica Hollywood, Beverly Hills, przedstawia żałosne widoki. Wśród zgliszcz starczą kominy luksusowych niegdyś willi, należących do reżyserów, producentów i znanych gwiazd filmowych. Przeszło 100 osób uległo poparzeniu i zatruciu. Straty ocenia się na wiele milionów dolarów. Według niektórych informacji pożar był spowodowany iskrą, która wyleciała z rury wydechowej przejeżdżającego buldożera. Tymczasem w Polsce 160 tysięcy młodych ludzi rozpoczęło kolejny rok akademicki. Reporter Polskiego Radia odwiedził Uniwersytet Jagielloński. Otwieram 598 rok akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod Felix Faustum Fortunatum Quesit. Wykłady inauguracyjne, a potem słowa przysięgi świeżo upieczonych studentów. Ślubuję uroczyście. Ślubuję uroczyście. Kiedy studenci rozpoczynali kolejny rok nauki, mieszkańcy Lubelszczyzny świętowali otwarcie nowego kanału Wieprz-Krzna. Kanał miał 140 km długości i pojemność 90 milionów metrów sześciennych. Takie liczby robiły wrażenie. Otwarcie kanału było na tyle ważnym wydarzeniem, że na tę uroczystość przybyli partyjni dygnitarze. Delegacja dochodzi do mostu i oto towarzysz Wiesław dochodzi do wstęgi. Przecina wstęgę i kanał Wieprz-Krzna zostaje oddany do użytku. Kiedy w Polsce otwierano kanał, we Francji doszło do paraliżu całego kraju. Strajkowali pracownicy metra, autobusów, kolei, górnicy, hutnicy i pocztowcy. Nie działały nawet lotniska. La grève d'Air France a été largement suivie par l'ensemble des personnels. De son côté, la compagnie a pu assurer 7 départs. Strajk w towarzystwie Air France objął przeważającą część personelu, mówi reporter radia francuskiego. Władze przedsiębiorstwa były w stanie zabezpieczyć tylko 7 odlotów i 14 lądowań w Paryżu. Z powodu wstrzymania lotów maszyn Air France pasażerowie musieli zostać skierowani na samoloty innych towarzystw. Taki był październik 1961 roku. Magda Jeton i Gabi Darmetko przygotowują trójkową powtórkę z historii. Październik 61, a 14 kwietnia 1969 roku Beatlesi weszli do studia, żeby nagrać jedną tylko piosenkę i to we dwóch. Paul McCartney i John Lennon. To jest ballada o Johnnie i Yoko, a zaraz potem dołożymy sobie nowego McCartneya. John Lennon i Paul McCartney. Autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na Globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Zachęcam też do wzięcia udziału w naszym konkursie. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Za 28 minut, godzina 11 i w naszym studiu gość Agata Pasen. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tyle tematów mam, które chciałbym z tobą poruszyć, ale myślę, że zaczniemy jednak od Pamiętajmy o Osieckiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście zbliża się wielkimi krokami moment przesłuchań w Trójce, ale teraz jest już moment, kiedy konkurs jest otwarty. Myślę, że słuchacze śledzą, znają imprezę. Konkurs wokalny Pamiętajmy o Osieckiej. Niedługo zdenerwowani wokaliści będą krążyli tutaj po korytarzach, ale wcześniej trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy www.okularnicy.org.pl i do końca maja przyjmujemy zgłoszenia. Wybierzcie sobie, drodzy państwo, dwa utwory Agnieszki Osieckiej, które są dla was ważne, na które macie pomysł i przyjeżdżajcie tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej, a później zabawa, śpiew, nagrody, występy w Teatrze imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie, w Poznaniu, w Ostródzie i wielki tutaj finał potem w Trójce. No ale chyba właśnie największą nagrodą i pewnie największym stresem jest występowanie tutaj, śpiewając piosenkę Agnieszki Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czy ty, znaczy na pewno jest jakaś taka lista utworów najbardziej popularnych wśród tych młodych ludzi? To się bardzo zmienia. Zaczyna nam też powoli brakować dziennikarzy w Trójce, bo w tym drugim jury, bo w pierwszym jury, na pierwszym przesłuchaniu my nie przyjmujemy płyt ani nagrań, przesłuchujemy wszystkich na żywo. Jest trochę inny skład jury, a w drugim jest inny skład. Co roku ten skład zmieniamy, bo tutaj jakby gwiazdami mają być uczestnicy, a nie jurorzy. To jest jedna z głównych różnic między naszym konkursem a innymi konkursami. Był taki moment, że bardzo zachęcaliśmy jako organizatorzy, jako okularnicy do tego, abyście państwo poszukiwali mniej znanych utworów Agnieszki Osieckiej, bo jest ich prawie chyba 2000. Nie ośpiewywali tych coverów tak bardzo. Natomiast państwo się okazali tak ambitni, że niejednokrotnie widziałam zdenerwowany wzrok w komisji jury, która nie była pewna, czy to jest. Tak, bo był tak oryginalny jakiś wiersz mamy, nie wiem, z końca lat 50. i nie byliśmy pewni. Ale dzięki temu bardzo dużo ciekawych utworów młodzi ludzie wybrali. Na przykład kompozycje Gintrowskiego, takie teatralne, których nie znaliśmy, albo właśnie takie z czasów STS-u. Mhm. No i właściwie teraz zachęcalibyśmy do tego, żeby nie bać się na przykład Maryli Rodowicz, o której mówiliśmy, o jej repertuaru, bo tam są fantastyczne kompozycje Mikuły, Kasi Gertner. I Seweryna Krajewskiego i może wrócą do łask te znane piosenki też. Nigdy cię o to chyba nie pytałem. Które teksty mamy, ty lubisz najbardziej? Z którego okresu? Ja bardzo lubię tę płytę szalenie taką kameralną, wiesz, może nawet powiedzieć miejscami sentymentalną bardzo, czyli strofki na gitarę. Tak. I no, ja lubię takie granie bardziej wyciszone, jazzowe. Mhm. Stąd może też swego czasu zaprosiliśmy do współpracy Anię Serafińską z Krzysztofem Herdzinem i ta płyta, którą nagrali, no, bardzo mi się podobała. Tak, tak. Ale no, mama lubiła bardzo eksperymenty i miała bardzo gust nieuczesany. Bo zobacz, że i z aktorkami śpiewającymi pracowała, i ze skaldami, a i zupełnie przypadkowa napotkana wokalistka z Kielc w drodze gdzieś w autobusie też dla niej by coś napisała. Także my się nie zamykamy w jakimś takim naszym własnym guście i ja nie jestem w tej drugim jury, także często są, tak bywa, że piosenki, które nagrały gwiazdy, wracają do łask konkursantów. Na przykład jak Kasia Nosowska nagrała swoją płytę, to tam Uciekaj moje serce było często wybierane. Czasami się wydaje, że ponieważ Jerzy Satanowski jest naszym szefem muzycznym, to jeśli się weźmie piosenkę, do której muzykę napisał Jerzy, to ma się większe szanse w konkursie, ale tak nie jest. I Miasteczko Cud jest często grane, mm-hmm. więc jak już trzeciego dnia przesłuchań jury słyszę po raz 17 Miasteczko Cud, niejednokrotnie z przekręconym tekstem, mm-hmm. bo to jest też ważne, że jednak internet, wiesz, psuje polszczyznę i często krążą w YouTubie, czy gdzieś wersje z błędnie odśpiewane, na przykład skruszysz z serca mego lud, zamiast skruszysz z serca mego lud. Tak. I te błędy państwo powielają, więc chyba lepiej jednak zerknąć do śpiewnika Osieckiej, żeby ten tekst był poprawnie zaśpiewany. Wrócimy jeszcze do Agnieszki, ale chciałem cię zapytać przy okazji, bo nie rozmawialiśmy od tej pory, jak byłaś w Australii, jak ci się podobało? No ja od tamtej pory nie mogę zapomnieć o Australii. Szybko zapomniałam o tej morderczej podróży. Tak, no to wszyscy to mówią, tak. W ogóle jest... jakby ona minęła i marzę, że jeszcze kiedyś wrócę. Ja byłam przy okazji tego wielkiego turnieju tenisowego. Natomiast marzyłoby mi się, żeby przejechać w głąb Australii. Nie na wybrzeżu, tylko tak jak widziałam rodziny australijskie albo pary australijskie w takich kamperach podróżujące. Uświadomiłam sobie, że wielu Australijczyków być może nigdy nie przyjeżdża do Europy przez całe swoje życie, bo ta podróż jest tak ogromna. I wtedy pomyślałam, jak europocentryczne ja mam myślenie, tak? Że mnie się wydaje, że Europa to jest koniec, znaczy, że Australia to jest jakiś koniec świata zupełnie, tak? Oni myślą, jakaś Polska, gdzie to w ogóle jest? To jest jakiś koniec świata, nigdy tam nie dotrę. To jest czasami pomysł na życie tamtych ludzi, że w pewnym momencie sprzedają wszystko, wsiadają w taki kamper i jeżdżą dookoła Australii, bo to jest takie miejsce, gdzie można sobie pozwolić na taką jazdę. Właśnie byłem w Bydgoszczy wczoraj, przedwczoraj na spotkaniu podróżników i tam byli młodzi ludzie. Jest jedna dziewczyna z Polski, jeden chłopak Polak, który mieszka od wielu lat w Australii. Oni przejechali z Perth do Sydney, to jest dokładnie cała Australia przejechana wzdłuż, właśnie kamperwanem. Ale byłeś kiedyś w takiej podróży takim vanem? Tak, byłem. Znaczy, jak długo? Znaczy, nie dni? Aż tak. No nie, to 10 dni po Nowej Zelandii i kilka dni po Australii, bo jednak tam łatwiej jest latać, szybciej. No, samolot leci godzinę, Sydney, Melbourne, a jedzie się tam całą noc, więc... No wiesz, na pewno musisz mieć dobrą stację radiową włączoną w takim kamperze. Tak, to prawda. Albo płytę z Polski przywiezioną, co było bardzo często też. Ale musisz też lubić tę osobę, czy sam jechałeś? Nie wierzę, cały czas prowadziłeś? Nie, jechałem zawsze z kimś, w kilka osób, to jest wygodniej. No, ale to jest też chyba strasznie konfliktogenne. Nie do tego stopnia. 4-5 osób to można sobie jakoś poradzić, jak się patrzy na te piękne widoki dookoła. Powiedz jeszcze, co ci się najbardziej podobało w Australii? No, ja miałam szczęście, no przede wszystkim przestrzeń. Tak, no niestety ja w Warszawie mieszkam w takim mieszkaniu, gdzie mam widok z jednej strony na śmietnik i podwórka, z drugiej na ścianę sąsiadów z oknami, więc no tam jest jeszcze właśnie taki oddech. Ta przyroda w takich kolorach, kolorach safari, tak? Tak, wspaniałe te drzewa, które u nas są nieznane. Eukaliptusy. Tak, mnóstwo tych eukaliptusów. Oczywiście klimat, no bo ja jestem zmarźluchem, więc to mi bardzo tam odpowiadało. Zwiedziłam też kilka winnic i my tutaj bardzo mało wiemy o tych australijskich winach, bo dostajemy tylko takie trochę supermarketowe wina, chociaż też niektóre są znakomite. Ale tam jest to bogactwo... Bogactwo jest niesamowite. Niesamowite. No i przyznam się, no na pewno wegetarianie się oburzą, no ale no spróbowałam mięsa z kangura. Ja też. Było smaczne, niestety. No dobrze, to życzę ci następnej wyprawy do Australii. No i opowiedz jeszcze słowo na temat książki, która właśnie się ukazuje. No ja przyszłam do radia, a tutaj... leży książka. A tutaj leży moja książka, którą pierwszy raz widzę, czyli po prostu audycja Marka jest... wyprzedza światło. ta książka to jest zbiór moich felietonów, które pisywałam przez 18 już lat do magazynu Twój Styl i musiałam zebrać je i co najmniej połowę odrzucić, jeżeli nie więcej. Ja myślę, że książka może wielu z Państwa ubawić, a trochę też i usmucić, bo tam jest dużo takich dramatyczno-gorzkich tekstów. No, a mnie raczej przeraża, że to już taki szmat czasu i zaczynałam jako studentka, a teraz jestem już siwiejącą mamą 8-latka. Także... staram się cieszyć z tej książki. Ale twoja powiedz, niebawem. A powiedz 8-latek, jakiej słucha muzyki? Och, nie wiem jak to się stało, ale od maleńkości przychodził do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Starałam się go zapraszać tutaj na wysublimowane jazzowe koncerty. I nie wiem, czy wasze dzieci też tak mają, drodzy państwo, ale z tego wszystkiego on najbardziej lubi Black Sabbath i Slayer. Dobrze, bardzo dobrze. Więc ja wychodzę na balkon, jak on sobie włącza płyt. To jeszcze wróćmy do okularników i do Pamiętajmy Osieckiej. Przypomnij adres... www.okularnicy.org.pl. Startujemy, bierzemy udział, bawimy się w konkursie wokalnym Pamiętajmy Osieckiej. Do końca maja prosimy o zgłoszenia i błagamy o dokładną lekturę regulaminu. I prosimy szukać piosenek, które może nie najczęściej pojawiają się. To niesamowite, bo sięgnąłem po płytę Cyrk nocą Maryli Rodowicz właśnie z tej ta piosenka kolekcji. Tytułowa była świetnie zaśpiewana przez Marcina Januszkiewicza i wróciła tak troszkę, ale wiem, że masz apetyt na inny utwór. Tak, Dziewczyna ze snu, bo ja przyznam się, że nie pamiętałem, że ten utwór taki ma tytuł. To Seweryn Krajewski z Agnieszką, a czy to nie było do jakiegoś filmu pisane? Nie pamiętam, ale w każdym razie Czerwone Gitary też mają swoją swoją wersję, a to będzie wersja Maryli Rodowicz. To może to państwo wybiorą. Bo proszę posłuchać, jak ładnie to brzmi. Agata Pasen, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Pogonimy znowu w szkodę. We włosach kwiat, choć te włosy już nie młode, snu na mnie żal. Parę lat na kulawej naszej barce ruszymy w świat. Ja dziewczyna, a ty harcerz. Popłynie śpiew, kto nie służył w marynarce, snu na mnie żal, domu nie żal, nie żal. Na pokład nasz zabierzemy zwierząt parę. Niech będzie kot, jakaś kura czy kanarę. Nastawimy znów zegarek, snu na mnie żal, domu nie żal, nie żal. Niech domy śpią, niech matki śpią, niech żony śpią. Tam za mgłą, tam za mgłą. Niech domy śpią, niech matki śpią, niech żony śpią. Tam za mgłą, tam za mgłą. Niech... Ale pod jakim tytułem tę piosenkę śpiewały czerwone gitary? Nie pamiętam. Za 14:11. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z Twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali, na przykład Sony 3D 50 cali Smart TV klasa A++ za 3999 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To teraz już pora na... Fajny film. Najpierw zachwycił publiczność i krytyków rolą magika w filmie o paktofonice Jesteś Bogiem, a teraz powrócił na duże ekrany w kolejnej interesującej kreacji z Marcinem Kowalczykiem. Nie tylko o filmie Hardcore Disco rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Film niezależny, zrobiony z młodzieńczą energią wielu osób, na pewno ma w sobie jakiś pokład buntu, bo ten bunt jest wpisany gdzieś w bohaterów. Hardcore disco. To jest ważna, bardzo dla mnie rzecz. Mi się wydaje, że w dzisiejszym świecie niezgoda, nawet nie bunt, ale niezgoda na wiele rzeczy, to jest bardzo duża wartość. Że dzisiejszy świat, świat, w którym żyjemy, świat zachodni, proponuje co chwilę tak strasznie dużo różnych rzeczy i tak bardzo chce nam wcisnąć a to kredyt, a to reklamę, a to spojrzenie na rzeczywistość, a to jakąś ideologię i nawet nie wiemy w pewnym momencie, kto nam to wcisnął, a już się posługujemy jakimś kodem nie przez nas samych wybranym. Dlatego niezgoda, wydaje mi się, na bardzo ważne rzeczy, jak zabranie jakiegoś stanowiska jest ważne, a dyżurny bunt to jest dość szkodliwy. Chodzi mi o to, że afirmacja i niezgoda to są tyle samo ważą te rzeczy, tylko bez jakiejś refleksji to one są w ogóle nieprzydatne. Ten film, jeśli chodzi o to, jak został zrealizowany, jaką niesie ze sobą energię, moją, Krzyśka, to nie jest dyżurny bunt i mam nadzieję, że to się udało na przykład przez tą scenę snu i rzucenie koktajlu Mołotowa. To jest pewien rodzaj refleksji nad niezgodą. Jak daleko ona się może posunąć i gdzie jest granica? A nawet staramy się zapytać, czy w ogóle są jeszcze jakieś granice. Dziękuję ci za taką definicję. Mówmy rzeczywiście bardziej o niezgodzie. Właśnie to mnie ciekawi, czy ta niezgoda była już zawarta w samym sposobie, w jaki realizowaliście film, w jaki chcieliście opowiedzieć tę historię, bo film powstał w dość jednak nietypowy sposób, a zarazem bardzo profesjonalny. Bardzo profesjonalny. Mieliśmy catering na planie, jeśli chodzi o poziom profesjonalizmu planu, to tak, to jest wyznacznik. I croissanty, nie no, żartuję, bekę sobie robię, ale to było profesjonalnie zrobione. Na pewno nie w pejoratywnym znaczeniu amatorsko. Bo z tym się jednak kojarzy często, polskie przynajmniej kino niezależne, że to jest tak już skromnymi środkami, że... To iść po prostu do kina, nie? Kino niezależne, a dobra, jakieś kocopały, to nie jest... Nie są często fajne pomysły, tylko brakuje środków na ich zrealizowanie. W waszym filmie tego nie widać. Nie widać i wydaje mi się, że to jest bardzo nieskromne, natomiast wydaje mi się, że to jest znacznie wyższy poziom niż bardzo wiele filmów zależnych tak zwanych, czy też po prostu z dużym budżetem. A niezgodność twojego bohatera, na co przede wszystkim on się nie zgadza? Nie lubię, Ryku, wynurzeń takich aktorskich i opowiadania o tym, co moja rola miała opowiedzieć. No po to się robi film. Tak wiele rzeczy zawiera i tak pojemnych, że potem, wiesz, dopowiadanie tego, no ja się staram, ale daj mi dokończyć, bo to też mi się wydaje interesujące, jeśli chodzi w ogóle o to, na co ja się nie zgadzam. Na przykład biorąc udział w tak zwanym świecie show biznesu, który dotyczy też aktorstwa, nie? No ja bym najchętniej robił po prostu filmy, a jednak trzeba o nich jeszcze gadać. I tutaj widzę, to się strasznie kłóci i nie do końca ma sens. Chcesz zrobić film, chcesz wyruszyć w podróż, a potem wszyscy oczekują od ciebie, że zdasz z niej relację. Poczekaj, ale wracasz z podróży, to jest dosyć naturalne, że ją wspominasz, jeśli jest co wspominać. A jeśli ta podróż została zarejestrowana i to jeszcze w taki sposób, że to jest dodatkowa tego wartość, to już nie ma co jeszcze o tym dopowiadać. To zostawiamy w takim razie widzom, szczególnie, że hardcore disco akurat stwarza wielkie pole do interpretacji. A po to tą metaforę z siebie wypuszczam, żeby mieć bardzo dużo na myśli i żebyś ty mógł mieć na myśli to, co z tego wyciągniesz. Ja już po dwukrotnym obejrzeniu hardcore disco sporo dla siebie wyciągnąłem i gdzieś to rzeczywiście zostaje w głowie, pewne sceny, nawet myślę na długo. Wiesz, to jest niesamowite, co ja strasznie na przykład w Krzyśku lubię, że on naprawdę zrobił to, co chciał zrobić i jak mi o tym opowiadał, że będziemy robić film. Że chce zrobić film o młodych ludziach i nie tylko oczywiście o tym drugim pokoleniu też i ich ze sobą zestawić, spolaryzować, zobaczyć, co się stanie. Jak oni się w ogóle mogą spotkać, na jakich płaszczyznach, bo wydaje mi się, że ta płaszczyzna jest bardzo niewielka. Spotkania między tymi dwoma pokoleniami, jakiegoś faktycznego, realnego kontaktu. Ale on powiedział, że zrobi film o młodych ludziach, oczami młodych ludzi. I zrobił to, a jednocześnie ten film z mojej perspektywy jest cholernie dojrzały. A to jest jednak młody człowiek, no. I to jest ogromna wartość tego filmu i tego, jak on to zrobił. Bardzo mi się to podoba. Dobry film i też nie głupi przy okazji. Z Marcinem Kowalczykiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Za 9 minut godzina 11. Jeszcze pół godziny temu wydawało się, że może będzie słonecznie, ale teraz już coraz gorzej. Ale deszcz potrzebny. O deszczu zaśpiewa Grzegorz Turna za moment, ale wcześniej Malia z Borisem Blankiem. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps, some.